Dagens vejr byder på lidt af det hele, nemlig lidt sol stedvis, men ellers bliver det altså mest skyet og med risiko for regn og byer. Først i den vestlige del af landet, hvor byerne altså bliver kraftigst, inden de bevæger sig østpå. Temperaturerne i dag lander på mellem 15 og 20 grader, mens vinden bliver svag til frisk mellem sydvest og sydøst. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Thomas Noppen. Vi går en ekstremt spændende weekend i møde. I løbet af weekenden kommer vi til at se nogle store profiler forlade Danmark. Og hvor skal de hen? I hvilket land eller lande skal de fremover vise deres talenter og repræsentere Danmark bedst muligt? Og hvad med herhjemme? Hvem skal tage over? Hvem bliver de nye profiler? Jeg taler naturligvis om fodboldens transfervindue, som lukker nu på mandag. En begivenhed, hvor du kan følge de sidste timer live her på Radio 24/7 i programmet Fodbold FM. Og det er mandag aften. Men der er jo også noget, der hedder politik. Og i mange måneder har der været rygter, spekulationer om, at vores nuværende statsminister Helle Thorning-Schmidt måske var på vej til EU, hvor hun er i spil til en toppost. Og hvis hun er i spil, og det kan jo også bare være rygter, så er det faktisk i aften, det bliver afgjort. Og hvad så? Ja, altså, så skal Socialdemokraterne have en ny leder. Og den leder bliver måske frem til et valg. Og det valg, det kommer inden for det nærmeste år. Jeg tror, det var for 4 år siden, 2011, ja, det var så 3 år siden, 2011, den 28. august, at der blev udskrevet valg sidste gang. Så vi får i hvert fald et folketingsvalg inden for det næste år. Og uanset om Socialdemokraterne så vælger en ny leder, og vi får en ny statsminister i den mellemliggende periode, så er det store spørgsmål, hvem kan slå dem? Får vi en ny regering? Og her på Radio 24/7 Weekend, der har vi simpelthen den mest sandsynlige kandidat til at vinde et eventuelt folketingsvalg i studiet senere i dag. Det er nemlig Søren Pape Poulsen fra Det Konservative Folkeparti. Og hvis du har lyst til at stille ham et spørgsmål, han kommer cirka kl. 8.30, så kan du sende en sms på 42 600 24/7. Men indtil vi får besøg af Søren Pape, han kommer cirka 7:30, så har vi en god ven af programmet på besøg. Og det er dig, Kim Østerby. Du er forbundsformand for Fængselsforbundet. Godmorgen. Godmorgen. Og du er jo med som avislæser. Du er her til at hjælpe lytterne og mig med at læse ugens aviser og fortælle, hvad der sker. Og jeg skal lige høre, hvordan har din uge været? Du har jo været med det tredje gang, du er med nu. Jamen, jeg har faktisk haft en rigtig god uge. Jeg har passet mit daglige arbejde som forbundsformand for Fængselsforbundet og har været til flere spændende møder omkring kriminalforsorgen, som er inde i en større brydningstid, fordi vi er ved at vende hele supertankeren på hovedet og starte forfra og se, om vi kan gøre projektet om til noget bedre end i dag. Okay, nå, det lyder da spændende. Det er jo nu er kriminalitet, eller vil sige, sådan straf og afsoning dit speciale. Senere, når jeg får Søren Pape i studiet, har du et spørgsmål, du gerne vil stille til ham, så kan jeg jo lige skrive det ned nu. Ja, det må man sige. Jeg er en af deres fire, grundprincipper, at han var ude at sælge sig selv som formand, og de konservative på, var jo det her med en fordobling af straffe til indbrudstyve. Et forslag, de jo tidligere har været i vælten med. Og det undrer mig lidt, den her konservative retorik, som sikkert er et forsøg på at skille sig ud fra mængden i politik, om at, fordi de ved jo sådan set godt, jeg håber også, at Søren Pape ved, men i hvert fald ved hans partifæller, at en fordobling af straffen vil sådan set ikke gøre nogen forskel i forhold til indbrudstyveri i Danmark. Det er helt andre parametre, der skal drejes på. Så mit spørgsmål til ham er, hvorfor vælger man at fordoble straffene for indbrudstyveri, når man ved, at sandsynligheden for, at folk fortsætter med at være kriminelle, i virkeligheden er større, jo længere tid folk sidder, fordi der går sådan en form for, prisoniseringen, som det hedder med et fint ord, i det, og derfor bliver det sværere at flytte på folks mentale habitus, når de sidder inde så længe. Så det virker helt absurd, at man bare vil bruge samfundets skattekroner på at opbevare folk til 600.000 om året, når det ikke virker. Det spørgsmål, det stiller jeg senere i dag til Søren Pape Poulsen, og det var jo stillet af Kim Østerby, som er forbundsformand for Fængselsforbundet. Men Kim, vi skal jo også tale aviser. Det skal vi. Og måske skulle vi lige starte med at se, hvad der er på forsiderne. Ja, altså man kan sige, at Ekstrabladet har dagens, hvad skal man sige, måske for nogen mest spændende overskrift. Der står nemlig sådan, afslører du en kvindelig psykopat? Nej. Jeg har så været inde og lige studere overskrifterne, og jeg er sgu ikke helt sikker på, at det vil være at have nogen gang på jord, hvis vi gik i gang med at anskue hinanden på den her måde. Okay, jamen man skal jo sælge aviser, ikke? Det må man sige, ja til. Tror du temaet er valgt, fordi, det tør jeg næsten ikke sige. Når nu der er så meget fokus på EU og psykopater, nej, det tror du det? Den virker sgu lidt forsøgt. Jeg håber virkelig ikke. Håber moralen jeg. Bedre end det, eller etikken på Ekstrabladet bedre end det, selvom jeg nogle gange kan blive i tvivl. Vi må spørge en af Ekstrabladets chefredaktører næste gang, de er i studiet her. Det er jo det. Men okay. Og så BT, de fanger jo som sædvanligt med ugens basker protein, så meget bør du i virkeligheden have. I virkeligheden vil jeg sige, det er noget af det, der får mig til nogle gange at springe BT over. Det er den der, hvad skal man sige, sundhedsprofil, de forsøger at promovere på forsiden stort set hver dag. Sådan undgår du stress. Nu skal der have mere protein. Sådan er der 10 gode råd til at leve bedre. Altså for mig går der en lille smule for meget de der helseoplysninger i det. Altså bladet helse. Hvis jeg var interesseret i at læse dagens nyheder, i forhold til et sundt liv, så havde jeg købt eller abonneret på helse. Fordi er det den vej, man går. Jeg synes ikke, det hører hjemme i en formiddagsavis med danskernes sundhed. Så jeg synes, de sådan rammer lidt ved siden af i forhold til, at de skal ramme en nyhed bredt i den danske befolkning. Ja, altså de har jo oppe i deres højre hjørne, så har de jo noget, der hedder nyhedsgaranti. Det synes jeg måske så ikke lige det her er. Det kan godt være, at det er nedenunder omkring Mette Frederiksens drejebog til, hvis nu Helle Thorning skulle blive forfremmet i EU, minder om en nyhed. Ja, fordi altså, ovenover der, hvor der står protein så meget bør der i virkeligheden her, så er der sådan et lille billede af gyseren om Helle Thornings fremtid, Mettes drejebog. Ja. Det kan være, at vi lige skulle kigge på den senere måske. Det er jo det. Berlingerne har jo selvfølgelig, som den hvad skal man sige, politiske avis, det også er, Helle Thorning på forsiden, som den helt store overskrift, slutspillet. Har vi tabt, eller har vi ikke tabt, ligger der ligesom i det. Og er det den her med, at nu skal de østeuropæiske lande til gode ses, der gør, at, som i virkeligheden står i vejen for, at Helle Thorning kan blive præsident for EU, eller er det i virkeligheden et spin for at aflede opmærksomheden på, at det måske i virkeligheden på mange måder er afgjort? Det er jo egentlig et meget spændende spørgsmål, du stiller der lige før med, har vi tabt, eller har vi ikke tabt? Fordi altså, det afhænger også af politisk observans, men hvordan taber vi egentlig i den her sammenhæng? Taber vi, hvis hun tager derned? Eller måske i det her tilfælde bliver dernede, for hun tager derned i dag, ikke? Eller taber vi, hvis hun bliver som statsminister? Altså, hvad skal man sige? Jeg er sådan set i langt de fleste tilfælde ret stolt af vores statsminister. Jeg synes, hun gør sig godt på den internationale og europæiske bane. Jeg synes også, hun har gjort det på mange måder godt i en svær tid. Især i betragtning af, at det er de radikale, der bestemmer det meste. Det kan ikke være helt nemt at være statsminister på de forudsætninger. Nej, det... Så jeg vil da være stolt, hvis vores statsminister i lille Danmark, et af de mindre medlemslande i EU, kan stille med en af topposterne i EU. Så jeg vil da på hendes vegne være ked af og ærgerlig over, hvis ikke hun bliver udnævnt i dag. Men indrigspolitisk giver det jo noget helt andet, nemlig det, at jeg tror i virkeligheden, at langt de fleste partier på venstrefløjen vil gerne have, at hun bliver udnævnt. Fordi så kan de ligesom, hvad skal man sige, nå at sætte scenen på ny op imod et valg. Og højrefløjen frygter, hun får det oppe, fordi modsat, så vil de hellere slås med hende, fordi hendes popularitet i befolkningen er til at overse generelt, fordi hun er den, der har truffet alle de ubehagelige beslutninger. Og jeg mener, hvis Lars Løkke skal have en chance, så skal modstanderen nok helst ikke være for stærk i forhold til, det mener du alligevel ikke. At hans troværdighed i befolkningen er jo heller ikke verdens største. Nej, det er jo lidt sjovt, ikke, at vi står i den situation, hvor det er jo ikke, fordi hun er vanvittigt populær, Helle Thorning-Schmidt. Det kan man ikke sige. Men det er jo heller ikke, fordi Lars Løkke ligesom altså, er manden i Skysovs. Og nej. Nu kommer der jo en bog her til efteråret, som der har været sådan... Det er lidt lækket. Der har været lækket nogle oplysninger om, hvad der er i den. Der er noget med nogle saftige forhold og gældsbeviser og sådan noget. Og det bliver jo rigtig, rigtig spændende, hvad der sker, når den bog kommer. Men det kan jo være, at det ikke engang bliver relevant, fordi hvis Helle Thorning, hun... i aften foran EU-toppost, så, altså, hvad så? Skal vi så have valg? Altså, personligt vil jeg sige, at jeg kan ikke overskue et folketingsvalg lige nu. Jeg synes lige, at der er godt med ro på og sådan noget, men det må gerne komme sådan foråret eller noget, ikke? Men ikke lige nu, og ikke så pludseligt. Hvad tænker du? Jamen, det tror jeg heller ikke sker, fordi jeg tror, at Socialdemokraterne har brug for, at Mette Frederiksen ligesom kommer på banen, hvis det, vi går ud fra, at det bliver hende. Hun er ligesom kronprinsessen her. Så jeg tror, at hende og Henrik Sass Larsen har brug for at sætte dagsordenen i partiet, og vil også vise kant i forhold til de radikale. De har brug for, hvad skal man sige, ligesom at få deres opbakning fra den etablerede fagbevægelse tilbage. Det ser ud, som om de har den, men den er meget på overfladen, fordi en af de meget, andre meget interessante historier i dag er jo netop, at 3F, hvad skal man sige, uden at smække for hårdt med døren, alligevel melder ud, at de har tænkt sig at ændre måden, hvorpå de bakker op omkring et folketingsvalg, nemlig at fjerne den direkte partistøtte til Socialdemokraterne, men sætte deres egen dagsorden, så de partier, der har lyst til at være med der, ligesom byde ind. Nu nåede jeg lige her til morgen at læse på formanden for 3F's Facebook-profil, at han var sådan lige ude og tone budskabet lidt ned, fordi han synes nok, artiklen, jeg tror, det var i Information, eller Politikken, var lidt for, hvad skal man sige, lidt for retorisk hardcore skrevet. Ja, vi kan jo faktisk lige læse den op, fordi altså, Politikken er den avis, vi lige mangler. Det er, at på forsiden står der 3F dropper støtten til Rød Blok, og så på forsiden af deres debatsektion, så er der sådan et stort billede af Bjarne Corydon med ryggen til, som siger, og det er bare så godt, at erhvervslivet har fået skattelettelser. Det skaber arbejdspladser, og salget af Dong til Goldman Sachs var den bedst mulige løsning. Og dagpengeperioden har nu den rigtige ... Og så ser vi en masse sure mennesker, der sådan sidder og kigger op på Bjarne Corydon. Og så er overskriften så, I fatter sgu ikke den almindelige 3F's virkelighed, Corydon & Company, ikke? Man må sige, noget af det, som formanden siger, er jo, at de har lavet den her medlemsundersøgelse, eller tilfredshedsundersøgelse blandt medlemmerne i forhold til den politiske linje. Og der må man sige, at nok især finansministeren, nu er det jo ikke sådan, at finansministeren meget ofte er særlig populære personer generelt, så nu skal vi jo også passe på ikke at lade træerne vokse ind i himlen her, og så sige, at Claus Hjort Frederiksen var meget mere populær i fagbevægelsen, for det var han sådan set ikke, skulle jeg helst sige. Men Bjarne Corydon har på en eller anden måde, alle troede, nu kunne betrække vejret en lille smule mere lettet, fordi der var ligesom på en eller anden måde mere hul igennem, når der nu var en socialdemokratisk regering, der var i spidsen. Og det har vist sig ikke at være tilfældet. Og så må man sige, at Bjarne Corydon er sgu ikke særlig folkelig. Bare for at sige det. Altså, han finger ikke på ølkassen, når han er ude at tale med fagbevægelsens medlemmer. Så på en eller anden måde, er der, og han har for mange gange været ude at sige, hvad skal I med den der betalte frokost? Eller I bliver sgu nødt til at arbejde en dag mere om ugen? Eller den offentlige sektor er produktivitetsmæssigt for svag? Eller nogen havde forventet, at de meget mere hardcore i forhold til Danish Crown havde sagt, nu må I skulle I har et kæmpe overskud, leve lidt op til ansvaret her, eller nogle arbejdspladser blive. Goldman Sachs-sagen, som lige har været fremstillet i Danmarks Radio, må man sige, efterlader sgu ikke finansministeren uden skrammer. Så på alle mulige måder kan jeg godt forstå, at dele af fagbevægelsen føler, at de er nødt til at stå lidt mere frit her. Mm. Men jeg tror også, der er meget retorik fra begge parter i det. Ja, de skal presse hinanden lidt, ikke? Ja, fordi lige nu er det Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der kører på fribilletterne i forhold til at sige de rigtige ting. Ja. Dansk Folkeparti, fordi det er fuldkommen gratis, fordi de kan altid gå ud og sige bagefter, resten af regeringen vil ikke være med, hvis de kommer ind som støtteparti. Og Enhedslisten, fordi de jo har brug for, hvad skal man sige, at lukke det blødende hul, de fik til fagbevægelsen ved sidste års finanslov. Så de kæmper også en kamp her for, og deres kernevælger er jo helt klart den etablerede del af fagbevægelsen, ikke? Ja, det er sgu... nu skal jeg ikke bande på radioen her, men det er virkelig altså, interessante tider. Det var avisernes forsider. I studiet som avislæser, der er Kim Østerby, som er forbundsformand for Fængselsforbundet, og vi er tilbage om et øjeblik. Mandag aften lukker transfervinduet i fodbold. Når uret passerer midnat, må fodboldklubberne vente mindst et halvt år, før de igen kan købe forstærkninger. På transfervinduets sidste dag er der panik overalt. Jeg prøver i hvert fald her, det er jo at finde ud af, hvorfor det er, han er ikke præsenteret endnu. Men ro på. Fodbold FM følger de sidste hektiske timer af det åbne vindue i fodboldens verden. Transfersketchet bliver med Mikkel Bischoff, Jonas Schwarz og Ole Bjur. Og så har jeg medvært ved min side, det bliver Benjamin Munk. Hør om store, overraskende og mærkelige handler i fodboldens verden, når tiden langsomt rinder ud. Men så bare venter på, at det skal gå galt. Fodbold FM Transfer Special, mandag kl. 21, her på Radio 24/7. Hedder Danmarks næste statsminister Søren Pape Poulsen? Politik er omskifteligt. Der skal afholdes folketingsvalg inden for det næste år, og hvis den nuværende statsminister, Helle Thorning-Schmidt, i aften tager imod en toppost i EU, så ved vi ikke, hvad der forventer os. De første spørgsmål er allerede begyndt at rulle ind. Du kan sende dem på sms 42 600 247, og du kan stille Søren Pape Poulsen spørgsmålet, hvad vil du gøre, hvis du bliver statsminister? Han kommer i studiet klokken 8:30. Og her i weekendprogrammet, der har vi fornøjelsen af at have gæster, som vi kalder avislæsere. De sidder med morgens aviser og beriger os med deres betragtninger på denne morgens og ugens begivenheder. Og vi har fået en ny avislæser i studiet nu. En debutant, som faktisk lige er ankommet lidt tidligt her. Velkommen til dig, Nanna Højlund, som er forbundssekretær i FOA. Tak skal du have. Altså, det er imponerende lige at komme lidt tidligt og lige være klar. Det har du været tidligt op, eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Men jeg bor ikke så langt herfra, så det tager mig ikke så lang tid at cykle herover. Og så tænkte jeg også, det var hyggeligt selskab. Så da jeg var op, så kunne jeg lige så godt køre herover. Ja, for I kender jo hinanden. Det må man sige, Kim. Det gør vi. Ja. Det er jo Kim Østerby, som er forbundsformand for Fængselsforbundet, som også er i studiet. Har I arbejdet sammen, eller hvor kender I hinanden fra? For de forhandlingsfællesskaber, vi på kryds og tværs sidder i via vores medlemskaber af, hvad skal man sige, overenskomstudvalg og lignende. Men det er simpelthen en fornøjelse. Nanna, har du ikke lyst til lige at fortælle lidt mere om dig selv? Hvad laver du? Hvad forbundssekretær i FOA? Hvad betyder det? Hvad gør man? Altså, det er jo en titel, som sådan ligesom oser af, der må ligge noget mystisk bag forbundssekretær. Men en forbundssekretær, det er en politisk valg i FOA, som er valgt på kongressen, og som arbejder med forskellige politikområder. Og det, som jeg arbejder med, det er uddannelse, altså alle FOAs medlemmers uddannelser. Altså ikke helt alene, men sammen med en masse andre. Og så ligestilling, og så også vores ungdomsarbejde. Så man har sådan nogle politiske områder, som man jo så er ansvarlig for. Så det er sådan det, der går ud på at være forbundssekretær. Så prøver man at løse de problemer, som er for vores medlemmer inde på de områder. Hmm. Så altså, lige her til morgen, vi har lige talt om at 3F, et andet fagforbund, har ligesom kottet støtten til Socialdemokraterne og sådan noget. Og er det sådan nogle diskussioner, I har i FOA også? De er lidt gamle for os, for vi har gjort det. Altså, vi gør meget ud af ikke at være partiafhængige. Vi samarbejder med rigtig mange politiske partier, men vi har ikke nogen favoritter. Okay. I har så favoritsager måske i stedet for? Vi har meget favoritsager, som handler om vores medlemmers forhold. Ja, det har vi. Ja. Nå, det er spændende. Nu er du jo inviteret i studiet som avislæser, men jeg vil lige spørge dig her. Er der noget, der ligesom har optaget dig særligt i den her uge? Hvad synes du har været mest spændende? Jamen, jeg synes, at altså selvfølgelig hele den her sådan historie, der bliver ved med at flyde om, hvad sker der med Thorning, det synes jeg er spændende. Ja. Det synes jeg er spændende, fordi at jeg tror, at den, der er formand for et parti, har en afgørende betydning for, hvordan partiet er, og hvordan det opfører sig, og hvad for en politik, det tænker i. Så det synes jeg er super, super spændende. Så er jeg den der historie, der var om terroristen her. Den har jeg gået og fnisset lidt over det her med, at hvis man... Ikke fordi man skal selvfølgelig tage sådan noget alvorligt. Det kunne jo, som mange har sagt, have været noget alvorligt. Men det her med, at man forestiller sig sådan, som jeg har forstået det, at han rent faktisk sad og læste en bog om terror i toget. Det tænker jeg, det var sådan lidt... Det er jo som terrorister jo gør. Ja, lige præcis, ikke? Så der havde jeg i hvert fald sådan et billede inde i mit hoved, at nom, det vidste jeg ikke, de gjorde. Jeg troede, det havde forberedt sig hjemmefra. men der kan man se... Så det var jo sådan en historie, der dukkede op, og i hvert fald pludselig kom til at tage hele mediefladen. Det synes jeg jo meget skægt. Den ryddede nærmest alt, ikke? 6 timer i streg, hvor der var helikopter og politi med geværer. Ej, det var virkelig sådan fascinerende at følge herindefra også, fordi vi så det der billede hen på radioen, og så sådan altså med det sorte skæg og sådan noget, og tænkte sådan, hvad sker der? Vi ved ikke noget, og tagede vi billeder af alle mulige op. Sådan, ligner han ham her? Ligner han ham her? Ligner han ham her? Og så viste det jo så, at det bare var... Altså, unge Alessio Ciran der, som skulle til engelsk eksamen, ikke? Det var jo en... at den fæs lidt ud. Ja, det gjorde den, men han håndterede det rigtig fint. Ja, og så ellers så synes jeg alt det med de dagpenge, som jo har bølget frem og tilbage, og det her med de mennesker i Danmark, der er i den forfærdelige situation. Ja. At det synes jeg jo er en tragisk historie, som jeg er glad for, at medierne har taget op, men jeg synes også, det er tankevækkende, at nogle af de mennesker ikke engang har lyst til at stå frem og fortælle. Jeg tror simpelthen, der er nogen, der skammer sig over de endte af deres liv, og det synes jeg sådan er dobbelt slemt, ikke? Først tager man folks penge fra dem, og så bagefter, så behandler man dem også sådan, så det næsten er sådan, at man skal gemme sig. Mm. Jeg synes, det er så tragisk. Så det er også sådan en alvorlig side, kan man sige. De andre to, det var mere sådan, ej, hvad sker der nu, ikke? Jo, men det er også det der med dagpenge og ligesom at komme frem i medierne og sådan noget. Altså, det er jo ikke altid særlig sjovt at være i medierne. Nej, lige præcis. Det afhænger jo lidt af, hvilken avis man er i også og sådan noget, ikke? Nogle gange kan man jo blive hængt ud på forsiden, og andre gange så tager folk ens historie op, men hvis de gør det, så er det fordi, det er den tragiske historie, ikke? Præcis. Så man bliver lidt mere et offer. Ja, det tror jeg, der er nogen, der godt vil have sig frabedt. Ja, så altså med risiko for ham, Joachim von Olsen fra Liberal Alliance, gået og sviner dem til at sige, at de bare må få styr på deres økonomi og deres gæld og deres hus og hvad de ellers... altså, jeg mener, man bliver virkelig eksponeret, hvis man står som den der og siger, jeg kan ikke få det til at hænge sammen for 2.000 om måneden, eller mit eksistensgrundlag er sådan set fjernet lige om lidt, fordi jeg ryger ud både af særordningerne efter dagpengeperioden... altså med risiko for at blive svinet til, fordi at nu må du kraftedeme tage dig sammen, ikke? Og se at få skaffet dig et arbejde. Ja, fordi, idiot, altså. Ja, og den, jeg tror, var det for 2 år siden cirka, vi havde den der, man kan kalde det for en konflikt mellem Joachim B. Olsen og SF's Özlem Cekic. Fordi det, der skete, det var jo, at Joachim B. Olsen, han sagde, at altså, det kan simpelthen, altså, de får for mange penge, de her folk på overførselsindkomster, ikke? Og så skulle SF finde en, der var på en overførselsindkomst, og sige, prøv lige at se, hvor hårdt vedkommende har det. Og så fandt hun desværre en, der tjente lidt flere penge, end det ligesom var synd for hende, ikke? Men det har jo selvfølgelig måske også gjort, at den måde SF og vedkommende der, som jeg ikke kan huske navnet på, blev hængt ud for, har gjort, at folk i dag, der er i reelle problemer, måske ikke har lyst til at komme i medierne med det her. Jamen, det tror jeg. Jeg tror, de kalder hende fattig Carina, ikke? Jo, ja, præcis. Og jeg har sådan tænkt på det der med, når man, der er fattig Carina, der er dovne Robert, ikke? Men der er jo også flittig Lise. Hun er også derude, ikke? Og der er også sparsomlig Svend. Altså, der er jo masser af mennesker. Det er jo ikke fordi, at det er mennesker, som er dårlige mennesker, der bliver ramt af det her. Det er jo også nogle omstændigheder om konjunkturerne i det her land, og det, at man ikke kan få arbejde. Og jeg synes sådan, altså, er det så mere synd for flittig Lise, end det er for fattig Carina? Altså, vi konstruerer sådan nogle mennesker, som vi tror, at dem, der findes her. Og der er jo mange flere nuancer i det, ikke? Men det var da ærgerligt med den sag. Det synes jeg også super ærgerligt, for der er virkelig nogen, der ikke har råd til at eksistere. Ja, altså man kan, nu ikke for at hænge nogen butikskæde ud, men hvis man handler ind i Aldi ved Dybbølsbro station, hvor jeg er tæt på, hvor jeg bor, der kommer man altså klokken 6 der, det er altid enlige mennesker med meget gråt tøj, og de virker sådan næsten helt triste. Og de der skæbner der, altså nu gætter jeg bare baseret på, hvordan folk ser ud, men altså, det er nok et meget karikeret billede, Thomas, du er engang i det, tror du ikke? Jo, det er det, men jeg bliver så trist, når jeg er der, ikke? Men jeg lurer også altid på, hvad folk har indkøbskur. Der er et eller andet interessant over det, ikke? Dem, der spiser frysemad og sådan de der minutnudler og sådan noget, ikke? Men det er også, fordi man har jo tid, når man står der i køen og venter. Jeg synes også, det er super interessant. Står man lige, nå! Vi må hellere videre med dagens program. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen. Ungdomskriminaliteten, den falder. Tidligere på ugen, der skrev en redaktør på Berlingske, Mads Kastrup, et blogindlæg om ungdomskriminalitet. Indlægget havde den væsentlige pointe, at selvom vi for nylig desværre i medierne kunne læse om, at ekspolitikeren Nasser Carters datter var blevet overfaldet af en bande unge piger, så ud over det her tragiske enkelttilfælde, så går det egentlig ret godt med ungdomskriminaliteten. Den falder nemlig. Og Mads Kastrup, han skriver i sit blogindlæg, at antallet af sigtelser mod unge mellem 10 og 14 år er i perioden fra 2006 til 2012 faldet med 62%. Antallet af sigtelser mod 15-årige er i den samme periode halveret. Og i 2012 blev der registreret godt 11.000 færre tilfælde af vold vedrørende, altså hvor børn og unge indblandet, end tilfældet var i 2006. Og så når vi kommer til domme, så ser det også bedre ud. Siden 2004 er antallet at domme tildelt unge mellem 15 og 19 år faldet med 42%. Så det går fremad, og det er positivt. Og alligevel, på baggrund af episoden med Carters datter, så vil nogle politikere gerne sænke den kriminelle lavalder yderligere. For eksempel har Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti et blogindlæg på TV2 skrevet, at den burde sænkes til 12 år. Og så er det jo godt, at vi har en af vores avislæsere, som er lidt... kan vi kalde det en ekspert på det her område. Og det er jo dig, Kim Østerby, som er forbundsformand for Fængselsforbundet. Det er det. Hvad tænker du, når du hører det her med at sænke den kriminelle lavalder til 12? Det er helt absurd. Altså, det er helt absurd, at hvad skal man sige, at folketingspolitikere, som selv har børn, kan få sig selv til at sige, at det er okay at straffe og dermed smide folk i fængsel, når de er 12 år. Og især modsat, når vi tegner så positivt det billede af den ungdom, der er nu, nemlig at kriminaliteten rent faktisk i den gruppe ikke bare er promiller, men rent faktisk hardcore halveret på flere områder, så synes jeg godt, vi kan tillade os at sige, at det går den rigtige vej. Desværre så kan man sige, at noget billede tegner sig, så er nogen måske så bliver kriminelle senere. Men generelt er kriminaliteten i samfundet jo på flere områder faldende. Så jeg synes, det er tragisk, at den her symbolpolitik på baggrund af enkeltsager, som det her jo i virkeligheden er. Jeg er rigtig, rigtig ked af, at Carters datter bliver slået ned. Mm. Og at jeg synes, Københavns Kommune på alle måder har taklet den der sag helt katastrofalt. Fordi der er pædagogiske virkemidler til at håndtere det her. Fordi fængsel må absolut ikke være løsningen. Den her unge pige, som bliver ved med at springe hovedet på folk, eller forlade de der frivillige væresteder eller opholdssteder, hun bliver sgu ikke bedre, fordi vi spærer hende inde på 6 kvadratmeter ude i Vesterfængsel. Mm. Det kan jeg garantere, hun ikke gør. Ja. Snart tværtimod er der en stor risiko for, at hun bliver endnu mere hadsk mod resten af samfundet, endnu mere fandenivoldsk, og skal vise, det skal jeg sgu nok klare det her, også selvom hun sidder og græder 4 dage ude i Vesterfængsel. Ja. Så de må bruge de tvangsmidler, der er i den pædagogiske lovgivning, altså i servicelovgivningen, eller hvad man nu kalder det her, til at håndtere det her problem rigtigt. Fordi hun skal selvfølgelig have hjælp. Ja, og hvordan, altså, hvad tænker du, der burde gøres i stedet for? Jamen, for eksempel kunne man jo have valgt at bruge de muligheder, de har for tilbageholdelse, eller sætte hende på en af de lidt mere lukkede institutioner, end det sted, hun har været, hvor hun dybest set kan komme og gå, som det passer hende. Mm. Fordi det er da ikke okay. Det er da heller ikke okay, hun tror morens familie, eller den der mor, der står frem i TV2 og siger, at min datter er også blevet overfaldet. Mm. Det er da ikke okay. Og det skal da have nogle konsekvenser, men konsekvensen skal ikke være 6 kvadratmeter, hvor vi smider nøglen væk ude på Vigerslev Allé. Fordi det får meget ofte, og især i den alder, den modsatte effekt. Mm. Så vi skal udtømme alle andre muligheder, inden vi anvender fængsel. Fordi fængsel, i hvert fald i de første år, har risikoen for i virkeligheden at præge det i den forkerte retning. Nanna Højlund, forbundssekretær i FOA. Du er også velkommen til at byde ind, hvis du har kommentarer til det, Kim siger her. Men jeg tror, jeg er meget enig med Kim. Altså, jeg har læst præcis den her undersøgelse, du refererer til, og jeg tænkte, det er jo et helt andet billede, vi har fået af medierne. Vi har jo fået et billede af, at unge mennesker i dag, det er sådan nogle, der næsten ikke laver andet end vold. Og det synes jeg simpelthen er lidt rystende, at der er den populisme på det område, hvor der er nogle sårbare. Altså man kan sige, nu har hende her jo opført sig ganske forfærdeligt, men der ligger jo sikkert også selvfølgelig en tragisk historie bag, og nogle svigt. Fordi det er jo ikke, man bliver jo ikke født til at være sådan bæst. Det er i hvert fald ganske få, der bliver det. Ikke? Og der må man bare sige, at man så driver sådan en hets og taler om, at man skal kunne straffes på den måde i sådan en alder. Det giver simpelthen ingen mening. Jeg har været temmelig rystet over det, må jeg sige. Men det betyder jo ikke, at selve sagen ikke er forfærdelig. Nej, selvfølgelig er den jamen det er det, vi er altså alle former om, for vold er jo, bør ikke ske og alt det her. Ikke? Så vi slår lige korsets tegn, men bare for at sige, at jeg synes, at man på den måde driver populisme på det, det synes jeg simpelthen er dybt forkasteligt. Altså, i virkeligheden kan man vel sige, det er et argument, jeg tit bruger. Så må I jo vurdere, om det holder. Det er, hvis vi vidste, at det at spære dem inde på 6 kvadratmeter og smide nøglen væk og lade dem være i fred og ro i 14 dage, gjorde, at tiden blev brugt til refleksion over, nu må jeg nok hellere skaffe mig et bedre liv, end det, jeg har i forvejen, eller hvad med at være sådan en idiot, der går rundt og slår folk ned. Så kunne vi godt overveje, om det var den rigtige måde at gøre det på. Men alle undersøgelser viser, at fængsel må og skal være sidste udvej, fordi risikoen især de første gange, man kommer i fængsel for at komme igen, er forholdsvis stor, fordi man magter ikke at tage skeen i den anden hånd. Man opgiver i stedet for, eller skal spille stor og smart, fordi der sidder hardcore kriminelle, som du skal vise dig over for. Så i virkeligheden kan man sige, at vi skal passe meget på med at tro, at fængsel på den måde virker. Mm-hmm. Fængsel, folk, der bliver ved med at komme i fængsel igen og igen, dem er der jo cirka 30% af. Der virker det måske først tredje eller fjerde gang. Mm. Og nogle gange på nogle grunde, nogle helt andre parametre, de får kone og børn eller noget andet, der kan holde dem ude, samtidig med, at vi får givet dem noget uddannelse og får kørt dem ind på rette spor. Så den der rappen over fingrene, som fængsel er, altså den der med, det her må du ikke gøre, det er bare en straf, den virker ikke. Den helt rene form for, det skal du frygte. Den virker for de færreste. Ja. For de færreste. Ja, i min påstand er i virkeligheden, den virker for dem, der har været holdt op i forvejen. Det er jo derfor, vi har samfundstjeneste og fodlænker og bruger det som udgangspunkt for langt de fleste, inden de kommer i fængsel første gang, fordi det er det rigtige at gøre. Mm. Fordi det virker bedre. Jamen, jeg tror heller ikke, sådan en pige her, hun går rundt og tænker, åh, bare jeg ikke kommer i fængsel. Altså, det er jo måske også et af sin grundlæggende. Altså, nu er det ikke, fordi jeg sådan har det med at begå kriminalitet, men for eksempel har jeg kommet til at køre for stærkt i min bil på et tidspunkt og fik en fartbøde. Og så de moralske overvejelser om det at køre for stærkt, de var faktisk hårde, synes jeg. Altså, fordi jeg oplevede virkelig, at jeg havde gjort noget forkert. Mm. Og det er jo nok, altså, man skal være der først, tror jeg, for at kunne tage imod det der samfundets smæk over fingrene. Ikke? Ja. Det var så kontant afregning jo, men Man skal forstå, at man har gjort noget galt. Ja, og jeg har da tænkt meget over, hvordan skal jeg undgå at komme til det igen, fordi det synes jeg skulle jo ikke være i orden. Ja. Altså, så, og det tror jeg måske, den refleksion tror jeg lige præcis slet ikke, hun får på de 6 kvadratmeter. Det var ikke så godt, det jeg lavede. Nej, der. Er man først ude i at overfalde andre, så er man måske egentlig bare... Altså, hvis man synes, så er det, det er okay, andet, der skal ikke? Til, ikke? Ja. Ja. Så er det... Altså, jo lige for at vende tilbage til noget, som I nævnte lige før med det her mediebillede af meget ungdomskriminalitet. For en del år siden, da der var valg i England, den nuværende britiske premierminister David Cameron, han gik til valg på at redde England. Han kaldte det Broken Britain. Og altså, udgangspunktet var, at der var alle de her mediehistorier om kvinder, som blev mødre allerede som 15-årige, og alle mulige voldssager mellem altså en 17-årig dreng, der tævede deres 15-årige koner og børn. Altså sådan virkelig sådan en skræmmende historie. Også i forhold til sådan, altså, ja, nu skal vi ikke gå i detaljer, men mor og sådan noget, blandt de her unge mennesker. Og, sådan virkelig et socialt problem. Og sådan sagde, England er gået helt rabundus, og vi skal redde det. Og så var der en britisk avis, The Economist, der lavede en undersøgelse om alle de her voldstilfælde. Og viste selvfølgelig, at det var bare styrtdykket. Men, og det er jo det, der har adskilt sig fra, altså, der adskiller nu fra dengang. Det var jo, at dengang altså, var der måske en lokalavis, der skrev om et voldstilfælde. Ikke? Men i dag, så snart der er en historie, og fordi vi er så altså, connected på alle mulige punkter, så hvis Ekstrabladet hører om det i Nordsjælland, eller Nordjylland, eller Vestjylland, eller et eller andet sted, så rører det jo op landsdækkende. Så det er ikke, fordi der er kommet færre eller flere tilfælde, men de tilfælde, der er, de bliver spredt over hele landet. Ja, og så skal man måske til mediebilledets undskyldning, ikke fordi jeg plejer at gøre det, men sige, at en del af den kriminalitet, der er nok også blevet voldsommere. Ikke bare fordi medierne skriver om det, men voldsom udtryksform er i nogle miljøer blevet lidt mere hardcore. Det er sgu ikke noget med at stikke hinanden en flad, fordi de bliver sure på hinanden nede på det lokale værtshus. Det er noget med at smadre en flaske og skære den anden i ansigtet, eller stikke en kniv i maven på folk. Så man kan sige, gudskelov er kriminaliteten faldende, men en del af kriminaliteten er desværre også, hvad skal man sige, blevet en lille smule mere hardcore. Og så rykker hele rock- og bandemiljøet selvfølgelig også på det her billede, fordi der bliver jo altså skudt med skarpt og bruger ganske andre metoden i det der miljø for at sætte sig på det kriminelle marked, som det i virkeligheden langt ofte handler om, eller hvis piger der er visse, og det er alt muligt. Det. Ja, var det ikke sådan, at en af de forrige bandekrige egentlig startede? Jo, det siger rygterne. Der var noget sladder der, ja. Der var en, der skød en, som troede, han var ens kæreste og sådan noget. Og hun tilhører en anden gruppe, mente de. Jeg synes også, det er interessant, hvordan problemerne så bliver grebet af dem, som skal være med til at løse dem, nemlig politikerne. Ikke? Fordi det er jo klart, at hvis man er politiker, så drømmer man jo om, at der skal opstå nogle af de problemer, som folk tænker, det er lige hende, der kan løse den slags. Ikke? Så det er klart, at sådan noget uorden i samfundet, og moras og snavs, og det går ikke, og unge mødre og kriminelle fædre og brødre og alt sådan noget, det er der nogle politikere, der tænker, det problem må vi gerne tale rigtig meget om. Fordi der vil folk lige kunne forestille sig, at det hvis jeg var den, de valgte, så ville det hele blive anderledes. Ikke? Og det synes jeg, at der den der populisme kommer ind i det her. Ikke? Ja. Altså, men det største problem med politikere er vel, at de altid gerne vil gøre et eller andet. De leder jo efter problemer, for det er jo det, de lever af. Jeg synes bare, der er så mange, som man behøver ikke at opfinde dem. Altså, der er for eksempel mennesker, som mister deres dagpenge. Det synes jeg så sandt. Altså, og nogle af dem vil måske også på et tidspunkt ende ude i noget, fordi de mister det der med at have noget at leve for. Så man kunne jo spænde mange ender over, at der er problemer nok at tage fat på. Der er bare nogen, der elsker nogle typer problemer mere end andre, for de passer bedre til den måde, de politiker på. Ikke? Jo. Og det er det, der skaber hele det der behov for... at man så rider mediebølgen på den måde, som man gør, ikke? Ja, så skal vi jo ikke tage fejl af. Det er 100 gange nemmere at tale ud til Danmark i, nu gør vi noget ved voldtægtsforbryderne. Bang, nu skal de ikke 6 år i fængsel, de skal 12 år i fængsel. Det er simpelthen den nemmeste at melde ud. Hvorimod det at forholde sig til, hvordan vi får råd til at ændre dagpengesystemet, eller hvordan vi skaffer flere arbejdspladser, det er meget, meget sværere at forholde sig til, og det er meget, meget sværere at tale den bredt ud i befolkningen, fordi der er jo desværre også en bred del af befolkningen, der synes, det er okay, at folk mister dagpengene efter 2 år, så man skulle skrubbe ud og få noget arbejde, fordi de tror sgu stadigvæk, de bare kan få noget arbejde, også selvom de har søgt 800 job, ikke? Altså, vi begynder også at holde hinanden fast i det, jeg kalder den der meget individuelle kultur, vi har opbygget omkring os selv, hvor hvis jeg har det godt, Hvorfor har alle andre så ikke bare... Altså, de kan bare gøre det, som jeg har gjort. Mm. Bare arbejde ekstra hårdt for det. Ja, man ja, så må man sgu knokle lidt mere for det, hvis det ikke lige lykkes første gang, ikke? Men det der med, at samfundet skal tage sig altså, alle sammen, den holder jo ikke meter, fordi så skal jeg også betale mere i skat, og det vil jeg ikke. Mm. Men hvis du nu for eksempel nævner problemet voldtægt, fordi nu arbejder jeg med ligestilling, så er der jo et af de områder, hvor man taler rigtig meget om, at man skal straffe voldtægtsforbryderne. Skal man selvfølgelig også, når de har begået en voldtægt. Men man taler jo ikke ret meget om, hvordan man kan i det hele taget tale med mænd om, at de udøver vold mod kvinder. Mm. Det taler man ikke ret meget om. Mænd og drenge, det var jo noget af det, vi burde satse enormt meget på i skolen, og i virkeligheden afskaffe den kultur, hvor det er okay at gøre sådan nogle ting, som der jo eksisterer nogle steder i vores samfund, og som jo for eksempel på internettet hærger helt vildt, hvor at det er okay at joke med voldtægt og vold og alt sådan noget mod kvinder. Og det, jeg synes, der var mange problemer i området omkring voldtægt, som man kunne tage sig af, i stedet for kun at sige, så skal de også i fængsel noget længere, fordi så bliver det også bare den enkelte voldtægtsforbryder, men problemet som sådan, det siger vi bare, om det er nok noget, der sker. Mænd voldtager nok. Det synes jeg er en tarvelig måde at tænke om mænd på. Og det tror jeg også, de fleste mænd gerne vil have sig frabedt, ikke? Men det er sådan, så derfor dem, der gør det, dem sætter vi i fængsel, ikke? Men lad os da tale om, hvordan kan vi udrydde problemet. Det er lidt tilbage til piger, der laver bander. Ja. Der er jo sket noget på et tidspunkt, der er gået galt, og det bliver vi da nødt til at forholde os til, ikke? Man skal ramme roden, ikke? Ja. Og det bliver jeg trist over, når man ikke interesserer sig for. Og så skal vi virkelig ikke tage fejl af, jeg tror, en stor del af vores ungdom i dag har brug for et behov for at høre til, fordi alt er blevet så totalt mainstream. Mm-hmm. Så de har brug for at skille sig ud på en eller anden måde og føle, de en del af fællesskab. Det er også det, vi hører i banderne. Det er, at en stor del af det her i virkeligheden handler om unge mennesker, der er hammerne ensomme og ikke kan finde ud af at falde ind nogen steder. Er det sådan en familie, man får? Så står man. Ja, så får man en ny familie, så får man et tilhørsforhold, og det er fuldkommen gratis at rave rundt og spille barsk, fordi kommer du i fængsel, så får du bare et højere plads i hierarkiet, når du kommer ud igen. Så på en eller anden måde holder de hinanden fast på, og banderne kommer til at repræsentere det, familien skulle have repræsenteret, eller skolen skulle have repræsenteret, eller hvad skal man sige, en mere mainstream omgangskreds skulle have repræsenteret, ikke? Mm. Jeg har lige en sidste ting, jeg gerne lige vil spørge om i forbindelse med det her med ungdomskriminalitet. Og det er især møde til dig, Kim Østerby. Det er, at når man så altså får sådan en ung person ind, altså når nu politikerne laver lov om, at man skal have en 15-årig eller en 14-årig ind i fængsel, hvordan indretter man så efter sådan en ung person? Ja, vi troede jo, at vi for år tilbage var rigtig, rigtig klog. Så vi indrettede simpelthen en særlig afdeling for unge under 18. Problemet er, at der i perioder, gudskelov, ikke er nogen. Mm. Eller meget få. Så vi endte faktisk med at have en afdeling, hvor, da vi lukkede det igen, der sad én. Okay. Og det ville jo betyde, at han jo i virkeligheden sidder i isolation. Så det går jo ikke. Nej. Så det, vi har gjort, det er, i det etablerede fængsler har vi lavet, hvad skal man sige, sær afsnit eller afdelinger, hvor både pædagoger og fængselsbetjente, hvad skal man sige, gør en særlig indsats for den her gruppe under 18, fordi vi godt ved, der skal andet mere til end at smide nøglen væk. Vi har gudskelov ikke så mange af dem. For år tilbage havde vi mange, fordi de pædagogiske, hvad skal man sige, der hvor vi surrogatanbringer unge under 18 i stedet for fængsel, havde ikke så mange pladser. Det er der rådet bod på. Så vi har gudskelov ikke så mange, samtidig med kriminaliteten på området jo gudskelov er faldet. Men det er faktisk også svært for personalet at håndtere, fordi en stor del af personalet har jo en gennemsnitsalder, hvor det kunne være deres egen børn. Ja. Så det er bestemt ikke nogen behagelig situation at stå over for sådan en ung menneske, der enten bryder grædende sammen og vil ringe til mor, hvad der ikke rigtig hjælper noget i den her situation. Fordi hun er sikkert også en del af problemet, ikke løsningen. Hun tager måske ikke telefonen. Og på den anden side, så det er at opfatte som børn. De bliver meget umodende på meget hurtigt, når de står der i fængslet og forsøger at spille barsk, og man kan kigge lige igennem dem. Ikke? Mm. Det var ordene fra Kim Østerby, som er forbundsformand for Fængselsforbundet, som er her i dag som gæst, som avislæsergæst. Og sammen med ham er Nanna Højlund, som er forbundssekretær for FOA. Det er utroligt, hvor mange jeg bare kunne score dengang. Det var bare sådan, okay, hende der, hun er hetero, jeg går lige over til hende. Altså, det var nemt. Fedt nok, jeg scorer så mange piger nu, når jeg er en drenget pige. Så må det da blive helt vildt fedt, når jeg så skifter køn og bliver en rigtig dreng, ikke? Helena lever det vilde liv som lesbisk, indtil hun som 27-årig får lavet en kønsskifteoperation. Så er hun pludselig Alexander og alene. Jeg følte mig som et spøgelse, blandet med en pensionist. Jeg troede, jeg skulle være single resten af mit liv. 7 år senere møder Alexander Lisette fra Colombia. Så kommer jeg op ad nogle trapper, og så kommer hun bare frem mod mig og siger hej, og kommer mig. Og så vil jeg bare snakke, og så holder hun mig ret hurtigt i hånden. Og det er så ægte kærlighed. Men hvordan scorer man egentlig en dame, når man nu pludselig selv er en mand? Og hvad vil Lisette sige til Alexanders fortid som kvinde? Få svaret, når vi sender Radio 24/7-dokumentaren Alexander og Lisette. Det var virkelig, at folk vendte sig om at give. Det er i dag kl. 13, her på Radio 24/7. Ja, du lytter jo til Radio 24/7 Weekend med mig, Thomas Noppen. Og her til morgen har jeg nævnt et par gange, at der sker noget i Bruxelles. Der er noget med nogle stats- og regeringschefer, der mødes for at beslutte et eller andet. Men hvad der egentlig præcis sker, det har jeg spurgt en om, der ved meget mere om det end mig. Mathias Østerlund, du er europaredaktør her på Radio 24/7. Du skal til Bruxelles i weekenden. Fortæl os lige, hvad sker der i Bruxelles? Jamen, der sker det, at man har en samling i det europæiske råd, som består af de 28 stats- og regeringschefer, der er rundt omkring i Europa. De skal så mødes for at finde ud af, hvem der skal være mødeleder fremover. Okay. Sådan helt simpelt. Sådan helt simpelt. Ja. Og er det den post, som Helle Thorning-Schmidt er på spil til? Det er det. Det er den post, som hedder formand for det europæiske råd. Der er nogen, der kalder den for EU-præsidenten og EU-chef, men det er formanden for det europæiske råd, vil være den sådan mest korrekte betegnelse. Det er den, hun også har været, hvad skal man sige, favorit til at få igennem næsten flere måneder. Ja, i hvert fald ifølge rygterne. Ja, og ind til den her uge. Okay, men hvad, altså, så hun er bare... Hun er simpelthen bare hun er spillet til at være en mødeleder. Det vil man sådan kalde det, hvis man er kollegisk over for EU, men det er faktisk det, der er den primære opgave, kan man sige. Man er mødeleder for de 28 stats- og regeringschefer, men mødeleder, det indebærer jo også en hel del diplomati og magt, når det er den her samling, der skal blive enige om noget. Så man skal sige, det er den person, som får den post, der skal få inderne til at mødes og få 28 af Europas mest magtfulde mennesker til at blive enige om noget. Så det er faktisk en slags intern europæisk topdiplomat? Det kan man sige. Godt, Mathias. Hvornår kan vi forvente en beslutning? Jamen, det kan man forvente. De mødes her lørdag 3:15. Der begynder de at ankomme så småt til den Justus Lipstus-bygning, som ligger i Bruxelles. Og så går mødet sådan i gang 4:00. Der har man først lige en drøftelse med formanden for parlamentet, som man altid har. Og så er der sådan et familiefoto, hvor de alle sammen skal samles og have et billede. Og så går den reelle drøftelse i gang omkring 6:00, hvor de sidder hen over middagsbordet i Bruxelles, spiser noget god mad og ser, om de kan snakke sig frem til en person, som man kan blive enige om. Og det kan tage alt mellem, ja, jeg ved ikke, 4 og 10 timer. Okay. Så de starter lige med et godt måltid og eventuelt noget vin til ligesom at tale sig varme lidt op. Jo, formentlig. Så det er vel også et asset at være sådan, altså, god i sociale sammenhæng? Det er det. Det kommer an på, hvilke værdier man tillægger god i sociale sammenhæng, fordi der findes jo de typer, som du ved, råber allerhøjst til et selskab. De kan også være sjove at sidde til en frokostaftale med eller til et aftensmåltid, men det er ikke nødvendigvis dem, der kan få folk til at blive enige. Så måske er det den der nogle gange lidt introverte, tilbagetrukne person til et middagsselskab, som vil være rigtig god i den her rolle, fordi den person kommer heller ikke med alt for mange sådan, du ved, for kontante udmeldinger eller sådan noget, men kan være den, der ligesom kan male mellem de store drenge, som stadig er Frankrig og Tyskland i den her sammenhæng. Ja, så en type som Silvio Berlusconi havde nok ikke været det bedste valg her. Det havde han nok ikke. Han har også siddet som formand dengang, da formandskabet var roterende. Altså Herman van Rompuy, han er den første formand for det europæiske råd, fordi man indførte den rolle fra 2009. Før det, der var Silvio Berlusconi blandt andet en af de folk, der fik lov til at bruge titlen formand for det europæiske råd. Og jeg kan vist roligt sige, at der var mange ting, der ikke lykkedes under hans formandskaber. Men så her, hvem er så altså Helle Thornings nærmeste konkurrenter? Lige nu, der ser det ud til at blive den polske premierminister Donald Tusk. Han er nævnt op til det her møde som den klart store favorit. Og også ham, der ser ud til at tage posten. Helle Thorning er sådan nummer to, hvis vi skal give den en prioriteret liste til den her post. Men alt afhænger af, om man kan blive enige om den italienske udenrigsminister Federica Mogherini som ny udenrigschef. Fordi det er den anden post, der skal besættes her lørdag aften. Og hvis hun... Hvis hun bliver udenrigschef, så kan man nok også forvente, at en østeuropæisk premierminister som Donald Tusk vil ende med at tage posten som formand. Så det handler om egentlig at få kabalen til at gå op i forhold til, hvem får hvad i forhold til de her europæiske alliancer? Det er klart, det er en kæmpe kabale, der skal gå op, fordi man har også 28 kommissærposter, man skal have besat. Jean-Claude Juncker fra Luxembourg, han er allerede formand for kommissionen. Han vil gerne have nogle flere kvinder ind, og han håber, at det bliver en kvindelig udenrigschef, som han så kan få med i sin kommissærmedlem, eller sin kommissærstab, og for at han kan hjælpe til den her proces, så vil Frankrig have en tung økonomisk post i kommissionen. Så man kan sige, at den kabale skal også gå op i forhold til, hvem der får de tunge poster over hos Jean-Claude Juncker. Så de skal faktisk ikke bare beslutte Helle Thorning og udenrigschefen, men faktisk også 28 kommissærposter lørdag aften? Ja, altså, vi er nede på 26 kommissærposter, fordi Jean-Claude Juncker han er allerede udnævnt som formand for kommissærerne, og så er udenrigschefen en del af de her 28 kommissærer, så okay. Er vi tilbage på 26. Men de bliver ikke besluttet lørdag aften. Det er et kompliceret omgang, men det bliver formentlig meldt ud i løbet af begyndelsen af september, hvem Jean-Claude Juncker så har besluttet sig for, skal være kommissær. Men hvad kan ham her, Donald Tusk? Han kan det, at han er fra Østeuropa først og fremmest. Han er premierminister. Han har været den længst siddende premierminister i Polen, siden de oplovede selvstændighed. Og han har altså vist sig at være en mand, der kan begå sig internationalt. Han skulle angiveligt være ret gode venner med Angela Merkel i Tyskland. De skulle have et godt forhold til hinanden. Men vigtigst af alt næsten, vil jeg sige, så er han fra Østeuropa lige nu. Fordi sidst der var topmøde, og man forsøgte at få den her kabale til at gå op, og det ikke lykkedes. Der var det på grund af protester fra særligt Polen og de østeuropæiske lande, fordi man fuldstændig overså, at man altså har fået 10 nye medlemslande i 2004, som man har glemt at give en toppost, og det så ud til at ske igen. Og derfor så er der sådan en østeuropæisk enighed om, at man skal altså til at have nogle østeuropæere ind på de her topposter, og det er Donald Tusk så altså et godt bud på. Alt godt kommer til den, der venter. Mathias Østerlund, europaredaktør. Tusind tak, fordi du var med. Altså, Helle Thorning-Schmidt, hun er i spil til at være Europas vigtigste mødeleder. Men kun, hvis de ikke vælger Polens premierminister, Donald Tusk. Jeg tror, jeg udtaler det lidt for amerikansk. Han minder mig lidt om sådan en amerikansk rigmand. Det er vel Donald Trump, der er lidt derhenad. Ja, ikke? Så altså, jeg synes egentlig bare, vi skal indføre, at han skal udtales med amerikansk eksamen. Donald Tusk. Nå, altså, avislæsergæster, Kim Østerby, forbundsformand for Fængselsforbundet, og Nanna Højlund, forbundssekretær i FOA, undskyld. Hvad tænker I om Helle Thorning til EU? Godt for Danmark? Godt for Europa? Godt for dansk politik, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Og godt for Socialdemokratiet, tror jeg. Ja. Altså, jeg oplever lidt et Socialdemokrati, der har kørt lidt fast i at måske også gentage sig selv på nogle lidt uheldige sager. Og jeg tænker, at det vil være rigtig godt for Socialdemokratiet, at ligesom få åbnet vinduerne og lukket noget frisk luft ind. Det tror jeg. Jamen, altså, jeg synes bare, altså, min personlige holdning, det er jo, at det er lidt for kort. Måske er det, fordi man var sådan vant til, at i 90'erne havde vi sådan 8-10 år med, man havde 8 år med Nyrup, ikke? Og så havde vi 10 år med få, eller 9-10, ja. Ikke? Så kom Løkke og sådan noget, ikke? Men altså, det var, hvis de kun får en periode med Helle Thorning, det er sådan bare lidt for kort. Altså, hvis vi skal sådan se historisk på det. Jo, men hun var måske den rigtige på det rigtige tidspunkt til at gå ud og, som jeg jo tidligere har kaldt det, den her tyske, liberale, økonomiske politik, som jo er styret af Margrethe Vestager i virkeligheden, og Gordon, til at gå ud og ligesom bremse op og sige, nu bliver der er nogle ting, vi bliver nødt til at rydde op i for at få økonomien på fod igen. Fordi det havde en blå blok jo været nødt til også, og det tror jeg ikke nødvendigvis har været bedre for den offentlige sektor i hvert fald. Men måske er hun også der, hvor den form for politik er ved at have udspillet sin rolle. Og hun har taget slagene i befolkningen, som jeg sagde tidligere, og det gør jo, at hendes popularitetskurve har været meget for nedadgående, må man sige. Så derfor, jeg tror, at hvad skal man sige, Mette Frederiksens kreditværdighed er væsentligt større i befolkningen. Mm. Hun taler et sprog, langt flertallet af os forstår noget bedre, når det i hvert fald handler om venstrefløjen. Og hvis Socialdemokratiet skal have en chance for at markere sig tydeligt og lægge en lille smule afstand til den her hardcore måde at køre politik på, eller økonomi på, som vi har gjort. Fordi de siger jo i virkeligheden alle sammen det samme dag, fordi når det kommer til alt, så handler det hele om økonomi. Vi er sådan en velsmurt maskine, hvor alt bare handler om at få penge i kassen og få dem til at slå til. Så tror jeg, at vi skal have en anden front i Socialdemokratiet, fordi der er jo også, kan vi høre, der ulmer også en utilfredshed i baglandet i forhold til den her meget tætte tilknytning til de radikale, som jo i hvert fald i bagtropperne jo ikke nødvendigvis er særlig populære. Så jeg tror, det på alle måder vil være godt, hvis hun bliver forfremmet. Udover jeg også er stolt over, at vi kan levere en politiker af det format til den europæiske kampscene. Altså. Ja, altså det sidste synes jeg også, altså man kan sige, det er jo ikke sådan ligesom, at hun så løber af pladsen, fordi der var ingen, der ville have hende. Hun bliver tilbudt noget, som hun så selv siger lige nu, at det er hun ikke interesseret i. Jamen, det er det, man gør, ja, ikke? Det skal man jo. Det er jo sådan, ja. Sådan spillet er, ikke? Men det er da en måde at gå som statsminister og formand på et parti, som jeg synes er temmelig ærefuld. Altså, det må man da sige. Og så er jeg øvrigt enig med Kims analyse af, at vi er et andet sted politisk nu, hvor at, der er brug for og man er vi begynder at snakke om tingene på en anden måde. Hvis man skal kunne forestille sig, at Socialdemokratiet også er et parti for den lille mand og kvinde. Altså, jeg hæfter mig ved noget, Kim han sagde lige herfor, med at populariteten har været faldende lige siden de blev valgt. Og så det er noget, der sådan, ligesom har generet mig lidt i den periode, fordi der har været meget fokus på, de har selvfølgelig lavet alle de her reformer og sådan noget, men man får hver eneste uge en meningsmåling på, hvordan det går. Og så hvis man laver en politisk analyse, og man laver en politisk analyse ved at sige, at meningsmålingerne er gået den her vej, det skyldes begivenhederne i sidste uge. Mm. Uanset om de er gået op eller ned. Ikke? Men der er simpelthen så meget fokus på de her meningsmålinger, og den her regering har jo lavet rigtig, rigtig mange reformer. Og altså, i hvert fald ifølge dem selv, langsigtede investeringer. Ikke? Og nu, først nu, er, ligesom, er de kommet af med den her løftebruds, beskrivelsen af dem som en løftebrudsregering. Ikke? Og så, altså, er det egentlig ikke nu, man skal vente og altså, ligesom sige, okay, lad os se, hvordan det virker, og lad os snakke om de ting, de har lavet, frem for, at de kun har haft dårlige meningsmålinger? Jo, men lige præcis det tror jeg faktisk, at Kim har en pointe i, at det vil være svært at høre Helle Thorning, når hun siger det. Fordi vi har hørt hende sige noget andet så længe. Så jeg tror ligesom, at vi vil blive døve for, at nu skulle den anden fortælling til at komme frem, som jeg også synes, de har forsøgt. Men de er jo ikke lykkes med den anden fortælling om, at det faktisk er dem, der har gjort en masse godt. Så fortællingen klæber til hende? Ja, det er på en eller anden måde inde i mit hoved. Og så tager jeg ikke stilling til, hvor meget af det, der er rigtig forkert. Men jeg synes også, fortællingen sådan klæber til hende. Ikke? Og en anden fortælling, som jo er blevet nævnt et par gange her til morgen, det er jo, at det er de radikale, der er cheferne. Fordi det ved vi jo egentlig ikke, men det er i hvert fald det, der er alment accepteret. Jo, de radikale er jo smarte. De er fuldkommen ligeglade i virkeligheden, om det er blå blok eller rød blok, der sidder på magten. De sætter sig bare i midten og får lov at bestemme, fordi de har leveret de afgørende stemmer til en regering. Ikke? Så i virkeligheden er det jo lykkedes dem at føre liberal økonomisk politik i en socialdemokratisk regering. Det er sgu da skide godt gået, hvis man skal sådan se ud for det for et fagligt håndværker, som radikal vælger. Men for os, der måske, hvad skal man sige, gerne vil noget andet og mere end det, der er det sgu sørgeligt at se, at vi ligesom har afleveret, hvad skal man sige, cirkæftet, eller finansministeriets kasse over hos de radikale i et og alt. Jeg siger ikke, at alle reformer, de har lavet, har været forkerte eller har haft en forkerte drejning, fordi som jeg sagde tidligere, så havde Blå Lok formodentlig lavet noget, vi kunne risikere var endnu værre, i hvert fald hvis man tænker den offentlige sektor ind i det. Men jeg tror, at jeg er enig med Nana i, at hvis fortællingen skal vendes, så er det en anden, der skal komme med fortællingen. Som jeg sagde til dig tidligere, Corydon, der er sgu heller ikke meget, der hjælper, når han stiller sig op på ølkassen. Han mangler den der folkelige måde at servere. Finansminister er som udgangspunkt altid upopulær, men han mangler sgu et eller andet. Der går lidt for meget i, at vi tror sgu ikke rigtigt på det, han siger. Altså, nu lader jeg meget mærke til den der udsendelse fra Goldman Sachs, som selvfølgelig havde til et formål at vise, at han var utroværdig på alle niveauer. Men det lykkedes ham sgu heller ikke på en eller anden måde at stille op til at sige andet end den gentagende sætning, vi har taget det bedst mulige tilbud. Ja, men det er ikke nødvendigvis det rigtige for fanden. Nej, det er det. Politik behøver ikke bare være det nødvendige valg hele tiden. Man skal også ligesom tænke over, hvad vil folket egentlig gerne have? Hvordan kan jeg være en fornyelse måske, ikke? Jo. Ja, og hvordan kan vi beholde nogle værdier her, i stedet for at lægge det i armene på noget, som hele Danmarks befolkning godt ved, er et stort multinationalt kapitalistisk selskab, som vil skide den enkelte den borger i samfundet et stykke. De skal bare tjene penge. Det er lidt ligesom, de tror, man kan lave politik i et Excel-ark, ikke? Jo, præcis. Det var ordene fra forbundsformanden i Fængselsforbundet, Kim Østerby, og forbundssekretær i FOA, Nana Højlund. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Nobben. Og i næste time, der får vi jo besøg af Søren Pape Poulsen, som i hvert fald i min optik er det bedste bud på en ny statsminister i Danmark, hvis vi får udskrevet valg inden for et år. Det skyldes selvfølgelig, at han starter sin valgkamp i dag i Radio 24/7 Weekend. Hvor bedre at starte sin valgkamp? Han starter simpelthen på den mest positive tone overhovedet, og jeg har tænkt mig at gå fuldstændig ukritisk til ham. Men du lytter derude. Du kan selvfølgelig være meget kritisk. Så send en sms på 42 600 247 med dit spørgsmål til Søren Pape Poulsen om, hvad han vil gøre, hvis han skal være statsminister. Her til morgen har vi også talt om politik, om Helle Thorning, der skal til EU. Vi har også talt lidt om, at den nuværende regering måske har været lidt for fokuseret på nødvendighedens politik. Altså, det har de gjort for, at Danmark skulle overleve. Men så tænker jeg, vi skal da også kigge på et andet parti. Nogen, der er helt, helt, helt anderledes. Danmark har nemlig her fået et nyt parti. Altså, det er ikke lige nu nyt, men det er sådan et års tid siden. Nemlig tidligere medlem af Folketinget for Radikale, Uffe Elbæk, som nu er løsgænger, eller faktisk Alternativets eneste folketingsmedlem. Han har stiftet det her parti her, som vil gøre radikalt op med, hvordan vi tænker politik. Så vi skal se på en af kandidaterne, og skal vi tale lidt om deres politik, og så diskutere, om der egentlig er behov for en ny politisk kultur. For i journalistkredse er det sådan lidt acceptabelt en gang imellem at sige, ah nej, de der, de er ikke rigtige politikere. Men hvad vil det egentlig sige at være en rigtig politiker? Det vil jeg spørge Kim Østerby fra Fængselsforbundet og Nanna Højlund om fra FOA, men det er først efter nyhederne.